ธรรมะกับไลฟ์สไตล์หล่อหลอมการภาวนากับชีวิตสัมภาษณ์โดยตันหยงวันนี้ตันหยงได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณกนิษฐาวิริยาตอสุวรรณหรือคุณชมพูค่ะคุณชมพูเป็นทายาทรุ่นที่3ของโรงพิมพ์และสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จากการนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในด้านการใช้ชีวิตส่วนตัวตลอดจนการทำงานด้วยความที่เห็นประโยชน์ของการเจริญสติจนได้หล่อหลอมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันทำให้ทุกวันนี้นอกจากเธอจะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วคุณชมพูก็ยังสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ให้กับสังคมคือผลิตหนังสือที่มีคุณค่าและสร้างวัคซีนด้านจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณชมพูไม่ทราบว่าตอนนี้คุณชมพูทำงานด้านอะไรคะ สวัสดีค่ะตอนนี้ได้เปิดสำนักพิมพ์ของตัวเองชื่อบริษัท Prima Publishing มาเป็นปีที่4แล้วค่ะ แล้วก่อนที่จะมาบุกเบิกสำนักพิมพ์เป็นของตัวเองคุณชมพูทำงานด้านอะไรมาก่อนคะ เมื่อ8ปีก่อนได้ช่วยครอบครัวดูแลธุรกิจในส่วนของการตลาดการขายคลังสินค้าและจัดส่งในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเป็นเวลา5ปีซึ่งก่อนที่จะได้เข้าไปช่วยงานที่บ้านก็ได้ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจที่บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนส่วนงานแรกสุดที่ทำก็คือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนนโยบายที่บริษัทดีแท คเป็นสาวทำงานเก่งท่านหนึ่งใช่ไหมคะ ตอนที่เรียนจบปริญญาโทมาจาก The George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงนั้นคุณพ่อก็ยังแอคทีฟอยู่ก็เลยอยากที่จะหาประสบการณ์ข้างนอกบ้านด้วยเพราะตั้งแต่โตมาเราก็ไม่เคยต้องขวนขวายทำอะไรก็เลยอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้คนรอบข้างเห็นว่าถึงแม้จะไม่มีกิจการของที่บ้านเราก็สามารถที่จะพึ่งตัวเองและประสบความสำเร็จในการทำงานได้เหมือนกับคนอื่นแล้วก็โชคดีที่ได้เจอเจ้านายที่ดีทำให้ได้เรียนรู้การทำการและเติบโตในองค์กรนั้นได ้แล้วเรียนจบปริญญาโทสาขาอะไรคะ ชื่อดีกรีก็คือ Organizational Management เพราะอยากเรียนรู้เกี่ยวกับคนช่วงที่เพิ่งจบปริญญาตรีด้านการปกครองจากคณะรัฐศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ไปฝึกงานอยู่ที่ไทยวัฒนาพาณิชย์เป็นเวลา4เดือนแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานนักแต่ก็ทำให้ได้เรียนรู้ว่าถ้าอยากจะกลับมาสานต่อทางด้านธุรกิจก็ต้องมีความรู้ทางด้านการบริหารคนและบริหารองค์กรในการเรียนปริญญาโทก็เลยเน้นไปในด้านการติดต่อผู้คนและจิตวิทยาแต่จริงๆนิสัยโดยส่วนตัวไม่ชอบวุ่นวายกับผู้คนมากนัก ทำไมตอนปริญญาตรีถึงเลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์คะ จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะเอนทรานซ์ด้วยซ้ำค่ะคือจบมัธยม5จากเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ก็ตั้งใจจะไปเรียนต่อต่างประเทศหลังจากนั้นแต่ทุกอย่างลงตัวให้เป็นแบบนี้เช่นอยู่ๆก็มีเพื่อนชวนไปลองสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพราะมีวุฒิมัธยม6จากการสอบเทียบอยู่ท้ายสุดก็เลยลงเอยที่คณะนี้หลังจากที่เข้าไปเรียนก็ชอบเพราะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาจิตวิทยาเพิ่มเติมรวมทั้งวิชาเกี่ยวกับสิ่งที่ส่งผลกระทบกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ซึ่งพบกับตัวว่าน่าสนใจและมีประโยชน์ในการใช้ชีวิตด้วยค่ะ วิชาที่ได้เรียนตอนปริญญาตรีและโทก็เลยมีประโยชน์ในทางอ้อมกับการทำงานของคุณชมพูนะคะและในส่วนสำนักพิมพ์ Prima Publishing ได้ทำหนังสือออกมาในแนวไหนบ้าง Prima Publishing มีกลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น5กลุ่มหลักๆ ก็คือ 1. Dictionary อังกฤษไทยและไทยอังกฤษของคุณสอเศรษฐบุตรทางไทยวัฒนาพาณิชย์ให้ลิขสิทธิ์มาทำใหม่ที่ Prima ซึ่งก็มีการรีไวซ์ใหม่และพัฒนาเพิ่มเติมคำศัพท์เข้าไปให้เหมาะสมกับยุคสมัย 2. หนังสือเด็กที่มีนิทานภาพและมีคติสอนใจซึ่งสอดแทรกจริยธรรมลงไป 3. Pocket Bookซึ่งเป็นเรื่องทั่วไปที่มีคุณค่าสาระและให้ประโยชน์กับคนแนวจิตวิทยาเช่นคนที่สู้ชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกเรื่องราวที่อ่านแล้วทำให้ผู้อ่านเกิดความเมตตาในจิตใจ 4. คุกบุ๊กการทำขนมเค้กคุกกี้แล้วก็ 5. หนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ที่สอนตรงทางจริงๆจึงจะจัดทำเพื่อเผยแพร่ในวงกว้าง ทางสำนักพิมพ์จัดทำหนังสือหลากหลายแนวจังนะคะ ที่เราทำหนังสือออกมาหลากหลายเพราะทางบริษัท Prima Publishing มีพันธกิจหลักๆคือเติมเต็มชีวิตให้กับคนในสังคมให้มีความสุขและมีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นในด้านของภาษาจิตวิทยาการใช้ชีวิต รือแม้กระทั่งหนังสือตำราการทำอาหารก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่มีประโยชน์ทำแล้วมีความสุขหนังสือเด็กจะช่วยส่งเสริมสถาบันครอบครัวมีกิจกรรมในครอบครัวระหว่างพ่อแม่และลูกเช่นการอ่านนิทานให้ลูกฟังรวมทั้งหนังสือเหล่านี้ก็ช่วยส่งเสริมในด้านจริยธรรมให้เด็กๆ ด้วยซึ่งหนังสือทุกประเภทของทางบริษัทพรีมาจะอยู่ภายใต้กรอบของศีล5ตัวอย่างเช่นตำราทำอาหารที่มีส่วนผสมของเหล้าทางสำนักพิมพ์ก็จะมีคอมเมนต์แนะนำลงไปว่าถ้าในกรณีงานปาร์ตี้ที่มีเด็กร่วมด้วยขอแนะนำให้ใช้น้ำผลไม้แทนจะดีกว่าและแน่นอนที่สุดหนังสือธรรมะก็ช่วยให้คนทุกข์น้อยลงและมีชีวิตที่มีความสุขและมีคุณภาพมากขึ้นได้ อนุโมทนาด้วยค่ะแต่เอแล้วทำไมคุณชมพูจึงเลือกทำหนังสือเด็กคะ เพราะหนังสือเด็กมีส่วนช่วยในการสานความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวให้มีกิจกรรมร่วมกันและเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพเช่น Picture Dictionary ของเด็กเนี่ยเราก็จะระวังในการเลือกรูปภาพใส่ลงไปเช่นไม่พิมพ์รูปที่เด็กรังแกสัตว์ในหนังสือ ค่ะทีนี้อยากจะขอให้คุณชมพูเล่าเกี่ยวกับโครงการ Self Discovery Camp ที่คุณชมพูได้จัดร่วมกับบริษัท Horse Shoe Point จำกัดโดยคุณเจตโสภิตพงศธรผู้ดำเนินการธุรกิจรีสอร์ทสถาบันสอนขี่ม้าระดับนานาชาติว่าที่มาของการจัดค่ายเยาวชนดังกล่าวเป็นอย่างไร สภาพเศรษฐกิจและสังคมทุกวันนี้ทำให้พ่อแม่ต้องดิ้นรนหาเงินมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่มีให้ลูกก็น้อยลงไปนี่คือสภาพภายนอกทีนี้ลองย้อนกลับมามองสภาพภายในที่อยู่ในใจทั้งพ่อแม่และลูกก็จะพบว่าไม่ว่าจะในยุคสมัยใดภายในจิตใจจะมีหลุมโงงๆลักษณะเหมือนกับความรู้สึกที่ไม่มั่นคงไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทำให้คนเราพยายามที่จะขวายคว้าสิ่งภายนอกเพื่อจะมาเติมเต็มหลุมโงงๆนี้พ่อแม่ก็จะทำงานหนักขึ้นเพื่อที่จะได้มีเงินมาซื้อวัตถุต่างๆเช่นเสื้อผ้าสวยๆรถสวยๆบ้านโก้ซึ่งทำให้ต้องดิ้นรนไปเรื่อยๆแต่ในขณะที่เด็กซึ่งยังไม่ได้ติดกับวัตถุขนาดนั้นเมื่อเขามีความรู้สึกไม่มั่นคงในใจเขาจะคว้าหาอะไรที่อยู่รอบๆตัวเพื่อที่จะเติมเต็มใจถ้าลองสังเกตเวลาที่เด็กต้องนั่งรออะไรเช่นรอหาหมอเขาก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้ต้องทำอะไรสักอย่างเช่นดูทีวีเล่นเกมฟัง MP3 เล่นโทรศัพท์มือถือและอื่นๆตรงจุดนี้ที่ทำให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลงเพราะผู้ใหญ่ก็วิ่งไปไขว่คว้าวัตถุภายนอกในขณะที่เด็กก็จะคว้าหาอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าใจเขามีเพื่อนรู้สึกปลอดภัยตรงนี้ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างครอบครัวโดยที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ลืมมองไปว่าหลุมโบกในใจนี้ถมยังไงก็ไม่มีวันเต็มสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพ่อแม่ก็มีเวลาให้ลูกน้อยลงลูกพึ่งสิ่งอื่นๆมากขึ้นความก้าวร้าวก็เกิดความไม่สามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้ก็เพิ่มขึ้นและมีความรู้สึกที่จะต้องพึ่งสิ่งภายนอกอยู่ตลอดเวลาเช่นการที่เด็กอยู่กับโลกไซเบอร์วิดีโอเกมทำให้ในชีวิตจริงเมื่อเวลาที่เขาเจอความพ่ายแพ้เขาจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้มีแต่ความรู้สึกอยากจะเอาชนะมีความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดและพอออกมาอยู่ในชีวิตประจำวันถ้าความอยากความต้องการเหล่านี้อยู่นอกเหนือกรอบและขอบเขตที่เขาสามารถทำได้ด้วยความไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเองจะทำให้เขาทำทุกวิถีทางโดยไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่เขาต้องการนี้ได้ไปเบียดเบียนคนอื่นละเมิดคนอื่นหรือเปล่าจึงทำให้เกิดการละเมิดศีล5ในที่สุด ก็คือตัณหาในใจซึ่งผลักดันให้คนเราพยายามที่จะเติมเต็มหลุมโงงๆในใจเหมือนกับคอยวิ่งหาความสุขจากสิ่งภายนอกไปเรื่อยๆอยู่ร่ำไปซึ่งความสุขจากภายนอกก็ไม่มีวันที่จะสนองความอยากดังกล่าวได้หมดเพราะความต้องการของมนุษย์เราไม่เคยเพียงพอแบบนั้นนั่นเองแล้วค่ายดังกล่าวนี้ใช้เวลาทั้งหมดกี่วันคะมีกิจกรรมอะไรบ้าง กิจกรรมต่างๆเกิดในระยะเวลารวม5วัน4คืนนะคะกิจกรรมดังกล่าวก็มีการละเล่นแบบไทยศิลปะดูแลม้าขี่ม้าเทนนิสวอลเลย์บอลลูกโป่งน้ำโยคะจี้กงเกมในสระว่ายน้ำกิจกรรมเข้าฐานกิจกรรมล่าสมบัติซึ่งจะต้องตามหาลายแทงสมบัติการปฏิบัติธรรมอย่างเป็นรูปแบบคือสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิวันละ2ครั้งการเล่านิทานกิจกรรมเด็กดีมีความสุขซึ่งสอดแทรกเกี่ยวกับศีล5ลงไปและในวันสุดท้ายก่อนกลับ เราจะมีกิจกรรมที่จัดเป็นพิเศษที่เน้นความกตัญญูภายในครอบครัวคือนำเด็กๆกราบขอบคุณและขอขมาคุณพ่อคุณแม่อย่างน้อยต่อไปการจะกราบพ่อและแม่น่าจะเป็นสิ่งที่เขาทำได้ไม่ยากและถ้าเด็กได้เคยพลาดพลั้งไปล่วงเกินพ่อแม่เขาก็จะได้ใช้ช่วงเวลานั้นในการขออโหสิกรรมจะได้ไม่เป็นเวรเป็นภัยกันต่อไป มีกิจกรรมเยอะจังค่ะ จุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมหลากหลายก็คือข้อแรกเด็กเขายังเป็นเด็กดังนั้นความต้องการจึงไม่เหมือนกับผู้ใหญ่จึงต้องมีกิจกรรมหลากหลายข้อถัดไปก็คือเราไม่อยากให้เด็กๆรู้สึกว่าการเข้าค่ายคือการปฏิบัติธรรมออกจากค่ายไม่ต้องปฏิบัติก็ได้กิจกรรมเหล่านี้จึงออกแบบมาเพื่อให้กลมกลืนกับการใช้ชีวิตประจำวันดังที่ครูบาอาจารย์สอนเราไม่ให้แยกส่วนของเวลาว่าช่วงเวลานี้คือเวลาของการภาวนาและช่วงเวลานี้ไม่ใช่คนคนหนึ่งควรจะสามารถหลอมรวมการปฏิบัติธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตหรืออีกนัยยะหนึ่งคือสามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ทุกสถานที่และทุกเวลาเราจึงอยากเห็นเด็กๆ เหล่านี้ได้นำการรักษาศีลและการดูใจไปใช้ในชีวิตประจำวันหลังจากที่เขาได้ก้าวออกไปจากค่ายนี้ค่ะ ก็คือทุกกิจกรรมจะสอดแทรกธรรมะลงไปคือสอนให้เด็กๆคอยหมั่นสังเกตใจของตัวเองเพื่อที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดในจิตใจของตนแล้วความสุขจากภายในความมั่นคงในใจก็จะเกิดขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปแสวงหาจากภายนอกแล้วจุดประสงค์ของการจัด Self Discovery Camp นี้คืออะไรคะ เพื่อให้เด็กๆได้ค้นพบความสุขภายในและรู้เท่าทันจิตใจตนเองจนใจตั้งมั่นอย่างมีคุณภาพและไม่ถูกกิเลสครอบงำใจจนล้นออกมาทางกายและวาจาจึงได้ปลูกฝังธรรมะควบคู่ไปกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมค่ะทุกคืนเด็กๆจะต้องมาส่งการบ้านเขาจะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ตอนที่ขี่ม้าแล้วม้าพยศหนูเห็นผีขี้กลัวด้วยครูวันนี้ตอนที่เพื่อนมาแกล้งเนี่ยหนูเห็นผีขี้โกรธด้วยตอนที่เห็นอาหารนะครูผมเห็นผีขี้โลภเข้ามาสิงในใจแล้วก็อื่นๆคือเด็กๆ เขาได้ปฏิบัติธรรมด้วยการเรียนรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจไปโดยอัตโนมัติส่วนถ้ามีใครที่ทำผิดศีลขึ้นมาเราก็จะรีบอธิบายให้เขาฟังทันทีว่าทำไม่ได้เพราะอะไร เนื่องจากเด็กแต่ละคนเขามีพื้นฐานไม่เท่ากันตรงนี้เป็นอุปสรรคบ้างไหมคะ เด็กเข้ามาไม่เท่ากันอยู่แล้วบางคนมายังกับเทวดามาเกิดในขณะที่บางคนมาขนาดที่ว่าเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอเราต้องไม่ใช่แค่ใจเย็นแต่ต้องใจรักที่จะทำตรงนี้ด้วยเพราะเราเชื่อมั่นในธรรมะว่าจะช่วยขัดเกลาเด็กๆ เหล่านี้ได้เชื่อมั่นว่าความเมตตาของเราจะช่วยเหลือเขาได้แล้วก็จะให้กับทุกๆคนเท่าๆกันในสิ่งที่เขาสามารถรับได ้แล้วครั้งหนึ่งรับเด็กกี่คนและวัยไหนบ้างคะ รับไม่เกินครั้งละ40คนค่ะอายุก็จะอยู่ระหว่าง 7-11 ปี แล้วจัดค่ายแบบนี้ได้รับอะไรกลับมาบ้างคะเหนื่อยไหมเพราะทำงานกับเด็กที่อยู่ในวัยซุกซนและต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแบบนี ้ถ้าถามว่าได้รับอะไรกลับมาบ้างเนื่องจากทางภูและเพื่อนคือคุณเจตโสภิตพงศธรซึ่งเป็นผู้จัดค่ายดังกล่าวนี้เป็นคนกลุ่มเล็กๆที่ต้องการจะทำอะไรให้สังคมนี้ดีขึ้นเราเล็งเห็นว่าเยาวชนเป็นกำลังที่สำคัญของชาติค่ายปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กน่าจะเป็นอีกช่องทางที่ช่วยสังคมได้ตรงทางรวมทั้งการที่พวกเราได้เห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นของเด็กๆ เหล่านี้เมื่อเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งครอบครัวเขาก็มีความสุขมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่บางคนเริ่มหันมาสนใจการปฏิบัติธรรมเพราะเห็นลูกตัวเองดีขึ้นแค่นี้เราก็ดีใจและมีกำลังใจเพิ่มขึ้นในการจัดทำค่ายครั้งต่อๆไปแม้ว่าจะเหนื่อยมากในการจัดค่ายแต่ละครั้งกลับมาสลบไปเกือบ3วันก็ตามส่วนทางทีมงานก็มีสลับไปมาในค่ายแต่ละครั้งด้วยค่ะแล้วแต่ว่าจะว่างตอนไหนก็จะมาแจมมาช่วยกันก็มีครูแอนและพาพิดาหล่อกิตยกุลครูเก๋นุสราพเนียงเวศครูป่วยจารุวรรณพรมานะสุขุมแล้วก็อีกหลายคนรวมทั้งพนักงานของบริษัทพรีมาพับลิชชิ่งซึ่งทุกท่านเป็นผู้เห็นคุณค่าของธรรมะกันอยู่แล้วส่วนในแง่การปฏิบัติธรรมเราได้เรียนรู้ลงไปที่ใจของเราด้วยเพียรดูจิตตลอดเวลาเท่าที่ดูได้เพราะในกรอบของคำว่าครูทำให้เรามีวิริยะความเพียรมากขึ้นในการที่จะดูจิตเพื่อที่จะไม่พลาดพลั้งไปทำอะไรที่ไม่คู่ควรกับคำว่าครูซึ่งควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆได ้นอกจากคุณชมพูจะจัดค่ายดังกล่าวด้วยใจรักแล้วดูเหมือนจะมีประสบการณ์ในการสอนเด็กไม่น้อยทีเดียวนะคะ ก่อนหน้านี้ได้เคยไปสอนคอร์สปฏิบัติธรรมของเด็กที่ยุวพุทธประมาณ5ปีค่ะ ก็ขออนุโมทนาให้กับคุณชมพูด้วยนะคะสำหรับกุศลจิตในการช่วยถ่ายทอดธรรมะให้กับเยาวชนของชาติเพื่อให้เด็กๆมีกรอบธรรมะป้องกันตัวตั้งแต่วัยเยาว์แล้วการที่คุณชมพูจัดค่ายธรรมะและทำหนังสือธรรมะก็แสดงว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนาระดับหนึ่งเชียวช่วยเล่าถึงตรงนี้สักนิดค่ะ ในสมัยที่ได้เรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาคุณน้าได้ให้หนังสือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมซึ่งเป็นประวัติของหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีแล้วตอนที่อยู่อเมริกาไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรทำหลังจากได้อ่านก็เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มขึ้นและเมื่อกลับมาทำงานที่เมืองไทยก็ได้หาโอกาสเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมที่วัดอยู่สม่ำเสมอค่ะ แล้วที่สนใจหลังจากได้อ่านหนังสือของหลวงพ่อจรัญนั้นเพราะอะไรคะมีจุดเด่นๆของหนังสือที่ทำให้สนใจหรือยังไงคะ หนังสือของหลวงพ่อจรัญเน้นไปที่กฎแห่งกรรมเห็นว่าน่าสนใจแต่ว่าไม่ได้ให้นอนรอรับผลของกรรมไม่ปล่อยไปตามยถากรรมยังมีทางออกที่จะพ้นทุกข์ได้ด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตอนนั้นรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นชีวิตยังมีอีกมิติหนึ่งที่น่าค้นหาคำตอบไม่ใช่เพียงแค่เกิดมาเรียนหนังสือทำงานแต่งงานเมื่อมีอีกทางเลือกที่เราไม่เคยทำทำให้อยากจะค้นหาคำตอบ พอค้นพบพระพุทธศาสนาแล้วชีวิตเป็นอย่างไรบ้างเปรียบเทียบกับก่อนหน้านั้นเช่นมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้นในฐานะมนุษย์ที่พบพระพุทธศาสนาหรือไม่อย่างไรอยากให้เล่าให้ฟังตรงนี้สักนิดค่ะ ตอนที่ได้ปฏิบัติธรรมครั้งแรกก็ประมาณปี41ที่วัดอัมพวันและไปอีกเรื่อยๆหลังจากนั้นก็เข้าไปทุกสำนักเกือบทุกแนวรวมทั้งหาหนังสือต่างๆมาอ่านเพิ่มเติมจนกระทั่งต้นปี46ได้ไปกราบหลวงพ่อปราโมทย์ครั้งแรกพอได้ไปเรียนกับท่านก็รู้สึกว่าคำสอนของท่านสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ต้องรอไปปฏิบัติธรรมเฉพาะช่วงเข้าคอร์สได้ใช้ในทุกๆขณะจิตที่สามารถจะรู้ได้ความเข้าใจในแง่มุมต่างๆก็มีมากขึ้นเรื่อยๆพอเราเข้าใจธรรมะมากขึ้นเราก็เข้าใจโลกมากขึ้นด้วยจากเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นพอเราปฏิบัติมากขึ้นก็เห็นมากขึ้นเรื่อยๆว่าไม่มีอะไรเที่ยงอะไรๆก็บังคับไม่ได้สักอย่างจุดนี้ทำให้รู้สึกว่าแล้วจะปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะให้ชีวิตดีขึ้นไปทำไมปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์จะดีกว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุเขาก็มีวิธีการทำงานของเขาไม่ว่าจะสิ่งภายนอกหรือสิ่งภายในแม้แต่ใจของเราเองเช่นใครมาด่าเราเราก็ต้องโกรธใครมาชมเราเราก็ต้องดีใจมันเป็นกระบวนการทำงานของจิตซึ่งถ้าเราดูอย่างเป็นกลางจริงๆจะรู้ว่ามันไม่ใช่เราแล้วเราไปทำอะไรมันไม่ได้เลยเช่นบังคับให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ใจกำหนดไม่ได้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุ หลังจากค้นพบคำตอบตรงนี้คุณชมพูก็ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์แบบนั้นหรือเปล่าคะ ที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าชีวิตจะมีแต่ความสุขชีวิตให้บทเรียนกับเราตลอดเวลาอยู่แล้วอยู่ที่เราพลิกนิดเดียวและมองให้เห็นเท่านั้นอย่างช่วงปี44ที่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงจากการขี่ม้าอย่าว่าแต่เดินจงกรมเลยค่ะจะลุกจะนั่งยังลำบากอยู่ตั้งหลายเดือนหรือตอนที่อาคารและคลังสินค้าสำนักพิมพ์ไทยพัฒนาพาณิชย์ถูกไฟไหม้ชีวิตทุกวันนี้ตั้งแต่ตื่นจนหลับจมอยู่กับการแก้ปัญหาตลอดหัวถึงมอนก็หลับเป็นตายไม่มีเวลาจะคิดถึงการภาวนาด้วยซ้ำส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเรายังแยกการภาวนาออกจากชีวิตประจำวันอยู่ต้องรอการปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบเท่านั้นเมื่อชีวิตเจอสิ่งกระทบที่ไม่คาดฝันการภาวนาก็หยุดชะงักนอกจากจะไม่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเจริญสติต่อไปได้ยังต้องมาเสียเวลาเพราะร่างกายและจิตใจไม่พร้อมสำหรับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบอีกด้วยแต่หลังจากเราสามารถหล่อหลอมการเจริญสติเจริญปัญญาเข้ากับชีวิตประจำวันได้แล้วทุกๆขณะจิตมีค่ามากชีวิตจะโยนอะไรมาให้จะดีสุดๆหรือร้ายสุดๆเราก็สามารถดูกายดูใจนี้ไปอย่างที่เขามีปฏิกิริยากับสิ่งที่มากระทบจริงๆแล้วสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสติและปัญญาก็จะเกิดขึ้นเองจนสามารถพาเราพ้นทุกข์ได้ในทุกขณะจิตและพ้นทุกข์สิ้นเชิงในที่สุดเหมือนดังที่หลวงปู่มั่นท่านเคยสอนว่าเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นมีความเพียรและดังที่หลวงพ่อปราโมทท่านเคยสอนว่ากว่าจะเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาพบกัลยาณมิตรอย่างนี้ได้ อย่าไปอย่างขาดทุนอย่างน้อยช่วงนี้เป็นนาทีทองไม่ใช่เพียงแค่สำหรับชีวิตนี้แต่เป็นนาทีทองของสังสารวัฏแล้วถ้าเราไม่ช่วยตัวเองในส่วนนี้ใครจะมาช่วยเราได ้ก็คือคนชมพูประมาทในการใช้ชีวิตน้อยลงเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแบบนี้ได้นานแค่ไหนแล้วก่อนหน้าที่จะปฏิบัติธรรมคุณชมพูเป็นคนมีนิสัยอย่างไรคะ เมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนมากเป็นผู้หญิงลุยๆเช่นขับรถเร็วเที่ยวกลางคืนสมัยที่เรียนอยู่ที่จุฬาจะกินเหล้าเยอะพวกเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้ก็คิดว่าที่รอดมาได้อย่างทุกวันนี้ก็บุญโขถึงเราไม่ประสบอุบัติเหตุแต่ก็อาจจะไปชนใครก็ได้ไม่แนะนำให้ใครทำ ไม่เหมือนคุณชมพูในทุกวันนี้เลยค่ะแล้วหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วล่ะคะ หลังจากที่ได้เริ่มปฏิบัติธรรมก็เกิดปัญญาค่ะว่าถ้าเราจะปฏิบัติธรรมเพื่อความมีสติแล้วเราจะทำร้ายตัวเองด้วยการบั่นทอนสติไปทำไมก็เลยดื่มเหล้าน้อยลงไปเรื่อยจนเลิกดื่มโดยไม่ได้บังคับตัวเองให้เลิกแต่ในทางกลับกันจิตเขาเห็นแล้วว่าไม่มีประโยชน์อะไรเขาก็ไม่อยากไปเองโดยไม่ต้องไปบังคับ แล้วเรื่องความใจร้อนล่ะคะ กิเลสก็ยังเหมือนเดิมแต่สติว่องไวขึ้นเป็นคนใจร้อนมาตรฐานสูงแต่พอรู้เท่าทันก็ไม่ออกไปลุยทางวาจาและทางกายเช่นการส่งสายตาหรือหน้าตาแสดงความไม่พอใจรวมทั้งชีวิตก็ทุกข์น้อยลงไม่ดิ้นไปตามกิเลสที่บงการใจเราเหมือนเมื่อก่อนเพราะเรารู้เท่าทันแต่อะไรที่ยังจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่ในโลกก็ยังอยู่โดยที่เราไม่พยายามไปฝืนมากจนเกินกำลังทุกวันนี้ก็ยังต้องแต่งตัวอยู่ด้านงานด้วยงานที่ทำต้องติดต่อพบปะผู้คนต่างๆส่วนการทำกิจกรรมด้านอื่นๆก็ยังมีอยู่ค่ะเช่นไปทานข้าวกับเพื่อนๆไปเที่ยวช้อปปิ้งเล่นกีฬาเช่นดำน้ำทุกอย่างทำด้วยความเหมาะสมและไม่เบียดเบียนใครอย่างขี่ม้าก็เลิกแล้วทั้งที่เป็นกีฬาที่รักมากและเล่นอย่างจริงจังตั้งแต่เด็กเพราะไม่อยากเบียดเบียนม้ารวมทั้งการปฏิบัติธรรมทำให้ใช้ชีวิตสงบเรียบง่ายขึ้นนอกจากนี้สุขภาพก็แข็งแรงไม่ค่อยเจ็บป่วยถึงพื้นฐานเป็นคนเครียดแต่หน้าตาดูเหมือนไม่เคยเครียดนอกจากนั้นยังต้องดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเช่นทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอส่วนในด้านของใจการภาวนาช่วยได้เยอะมาก อนุโมทนาค่ะยังกับใช้แป้งตราภาวนาชื่อนะคะแล้วทุกวันนี้ปฏิบัติธรรมอย่างไรคะ ทุกเช้าก่อนออกไปทำงานจะเดินจงกรม1ชั่วโมงนั่งสมาธิ 15-20 นาทีและฟังซีดีของหลวงตามหาบัวสลับกับหลวงพ่อปราโมทและดูจิตไปตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าช่วงไหนสะดวกก็จะปลีกเวลาไปเก็บตัวภาวนา คุณชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะแล้วปฏิบัติธรรมมาได้ทั้งหมดกี่ปี อายุเกือบ35ปีแล้วค่ะปฏิบัติธรรมมา9ปีแล้ว นอกจากงานทางโลกและค่ายธรรมะแล้วทราบมาว่าคุณชมพูได้ช่วยทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับสวนสันติธรรมพระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชช่วยเล่าถึงตรงนี้สักนิดค่ะว่าทำอะไรบ้าง ทำหน้าที่คอยรับโทรศัพท์ทุกวันค่ะเป็นโทรศัพท์มือถือเบอร์ของสวนสันติธรรมซึ่งจะเปิดเครื่องตั้งแต่ 8:30 จนถึง 2:30 ก็คอยให้ข้อมูลกับญาติโยมเช่นช่วงไหนวัดเปิดปิดให้ข้อมูลต่างๆที่เขาโทรมาถามและคอยจัดส่งหนังสือและซีดีให้ญาติโยมที่โทรมาขอนอกจากนี้ก็คอยดูแลสต็อกหนังสือทั้งหมดที่หลวงพ่อพิมพ์แจกเป็นธรรมทานที่วัดซึ่งเก็บอยู่ที่กรุงเทพถ้าที่วัดหมดก็จะจัดรถส่งไปให้ค่ะ แล้วกิจกรรมดังกล่าวนั้นคุณชมพูได้เรียนรู้อะไรกลับมาบ้างคะมีส่วนส่งเสริมการเจริญสติของตัวเองไหม การคอยรับโทรศัพท์ได้ภาวนาได้ดูจิตเยอะมากความต้องการของคนที่ติดต่อเข้ามามีหลากหลายมากเหมือน call center แต่ก็ไม่ได้ทำได้ดีเลิศทุกครั้งดูไม่ทันก็มีได้เห็นพัฒนาการของตัวเองได้เห็นใจของตัวเองว่าการทำงานทางใจมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเขาก็ทำงานของเขาเองบางช่วงก็เมตตาบางช่วงไม่ไหวก็มีถ้าเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราเรียนรู้ได้จากทุกอย่างเพราะมีกรณีเคสที่โทรมาสอบถามข้อมูลแล้วใช้คำพูดที่รุนแรงในชีวิตจริงไม่ได้เจอผัสสะอะไรแบบนี้แต่ก็รู้สึกปิติที่ได้ถวายงานครูบาอาจารย์ได้ตอบแทนท่านบ้างสำหรับชีวิตใหม่ที่ท่านได้ให้กับเราท่านได้ให้สิ่งที่มีค่าที่สุดที่คนคนหนึ่งควรจะมีโอกาสได้เรียนรู้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ อนุโมทนากับคุณชมพูด้วยนะคะสำหรับงานที่ได้ทำถวายหลวงพ่อปราโมทย์นี้อยากจะให้คุณชมพูช่วยเกริ่นสักนิดเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการปฏิบัติภาวนาค่ะว่าการเริ่มต้นนั้นต้องทำอย่างไรบ้างในฐานะที่คุณชมพูได้ล้อมรวมการปฏิบัติธรรมให้เป็นหนึ่งเดียวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ข้อ1ควรจะศึกษาในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนก่อนเพื่อไม่ให้เราหลงไปผิดทาง2เรียนรู้ให้ได้ว่าอะไรเป็นแก่นหรือหัวใจของพระพุทธศาสนาคือการออกจากทุกข์ข้อ3เลือกครูบาอาจารย์ที่สอนตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนและตรงกับจริตของตัวเองและในทุกขณะจิตอย่าไปแยกส่วนว่านี่คือช่วงเวลาของการภาวนานี่ไม่ใช่ช่วงเวลาของการภาวนาสันโดษในผลไม่คาดหวังผลแต่ไม่สันโดษในเหตุคือสร้างเหตุแห่งสติอยู่ทุกวัน คุณชมพูเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาและเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกทั้งเคารพในพระรัตนตรัยอย่างมั่นคงเพราะสาเหตุใดคะ พระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญการเชื่อตามกันไปโดยไม่ได้ลงมือพิสูจน์ด้วยตนเองแต่สิ่งที่ทำให้เชื่อมั่นในเส้นทางนี้ก็คือตลอดเวลาที่เราเดินบนเส้นทางนี้เหมือนกับใจเราได้ถอยห่างออกจากความทุกข์ไปเรื่อยๆก็เลยเชื่อว่ามีจุดนั้นจริงๆที่เป็นที่สุดแห่งทุกข์จึงเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าของพระศาสดาและพระพุทธศาสนาว่าจะเป็นทางตรงเพื่อความหลุดพ้นพอเราเห็นว่าทุกสิ่งมาแล้วไปเราก็ไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากแล้วใจเราเองจะถอยหลังออกจากความทุกข์ไปเรื่อย ๆได้ยินคุณชมพูให้สัมภาษณ์ในนิตยสารฉบับนึงว่าความสุขมีอยู่ในทุกขณะจิตเมื่อไรก็ตามที่เรารู้เท่าทันจิตมองย้อนกลับมาที่จิตเป็นเราก็จะเห็นว่าจริงๆทุกอย่างมาแล้วไปแค่ปล่อยมือชีวิตเบาขึ้นเยอะเลยและนี่คือการปล่อยวางตามคอนเซ็ปต์ของพระพุทธศาสนาตรงนี้หมายความว่าอย่างไรคะ ไม่มีอะไรเลยที่เราบังคับได้สิ่งที่ทำได้คือคอยรู้เท่าทันใจอยู่ทุกๆขณะจิตเมื่อคอยรู้อยู่เรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจิตเขาจะมีปัญญามากขึ้นจะไม่ไปกอดไปแช่อยู่กับกองทุกข์แล้วใจเขาก็จะปล่อยวางของเขาเองซึ่งเป็นความปล่อยวางจากการที่เห็นว่าทุกอย่างบังคับไม่ได ้แล้วความสุขในชีวิตทุกวันนี้ของคุณชมพูคืออะไรคะ คือการที่เรามีปัญญามากขึ้นเรารู้เท่าทันจิตในแบบที่เขาเป็นโดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปบังคับแล้วทุกครั้งที่รู้จะมาพร้อมกับความสุขทีละขณะทีละขณะแล้วก็จะมาพร้อมกับปัญญาที่รู้ว่ากองทุกกองนี้ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่ของเราถ้าวันหนึ่งเราปล่อยวางมันได้จริงๆก็จะเป็นวันที่มีความสุขอย่างแท้จริง แล้วคุณชมพูมีเป้าหมายทั้งในทางโลกและในทางธรรมอย่างไรบ้างคะ เป้าหมายทางธรรมก็คือปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นส่วนเป้าหมายทางโลกคือใช้ชีวิตแบบทุกข์น้อยๆโดยที่ไม่ได้เบียดเบียนใครและก็สามารถดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ในระดับหนึ่ง ขอถามความเห็นของคุณชมพูหน่อยนะคะว่าการที่จะทำให้คนอื่นเกิดความเลื่อมใสในธรรมะนั้นเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรกับเขาเหล่านั้นคะ ไม่ยัดเยียดไม่บังคับชักชวนในระดับหนึ่งทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้เขารู้สึกว่าเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขอิ่มเต็มได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องวิ่งตามกระแสโลกจนมากเกินพอดีรวมทั้งทำหน้าที่ของตนอย่างไม่บกพร่องแล้วก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดูหลุดโลกจับต้องไม่ได้จนน่ากลัว คราวนี้ขอมาถามเรื่องส่วนตัวค่ะสำหรับธรรมะในด้านการใช้ชีวิตคู่และครอบครัวคุณชมพูมีคำแนะนำอย่างไรให้กับท่านผู้ฟังที่มีชีวิตคู่คะในฐานะที่มีครอบครัวแล้ว สิ่งที่ทำให้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันได้เพราะเรามีเป้าหมายชีวิตที่ตรงกันและหมั่นคอยรู้เท่าทันใจของตัวเองถ้าอะไรที่เริ่มจะเป็นความเดือดร้อนความไม่ลงรอยจะไม่ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตพอรู้เท่าทันใจตัวเองใจจะตั้งมั่นมีคุณภาพทำให้ตัดสินปัญหาแก้ไขปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลชีวิตคู่ต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานเป็นอย่างน้อยในเวลาที่มีปากเสียงโอกาสประคับประคองกันก็มีมากกว่า วันนี้ทางทีมงานก็ต้องขอขอบคุณคุณชมพูมากนะคะสำหรับธรรมะที่ได้แบ่งปันให้กับนิตยสารธรรมะใกล้ตัวสำหรับฉบับหน้าเราจะไปสัมภาษณ์ผู้บริหารหญิงอีกท่านกันค่ะก็ต้องติดตามกันนะคะ บทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่20อ่านโดยปริยาพรเจริญบุตรและ ศิรัตน์ภักดีรณชิต